Hey! Yep, jeg er lige hernede bagved. Mig cyklen på bager stræk i venstre hjørne. Yes, hej. Nu skal du høre. Jeg bliver simpelthen nødt til at fortælle min historie til en eller anden. Jeg tænkte på, kunne du være interesseret i at høre den? Ej, hvor dejligt. En helt almindelig trist dag med mobberier, drillerier osv., så sker der pludselig noget uventet. Over ved den sorte dør ind til musiklokalet, kommer en dreng væltende ind ad døren og tæsker en volleyball lige ind i røvhullet på mig. Det gjorde eddermame ondt, skulle jeg helst sige. Den var helt klam af sved og var klasket gul og blå over det hele, som om den rent faktisk var født med den farve. Og ja, men her er så, hvordan det skete. Der må til os! Ah, hvad var det, der ramte mig der? Åh, det gjorde os. Åh, for pokker! Jeg er lige blevet tyet ind i fakultetet og glemt, og nu sidder jeg til og med fast. Åh, så kan det endda overhovedet ikke blive værre. Du er da dum og grim at kigge på. Og hvem var så den arrogante person, der sagde det? Arrogant? Det er da ikke mig, der kommer flyvende som en eller anden torpedofisk, og så lige krydder den op med lige at lave en strike ind i røvhullet. Malbehoveder, tag nu lige at kigge herop på spejlet og knyt tylden en gang. Vi må da kunne tale sammen, som det anstændige mennesker, vi nu engang er i hus. Okay. Goddag, mit navn det er Torben Trist med D. Jeg er en spændingscykel, og du sidder fast i numsen på mig. Så jeg sidder fast på en spændingscykels bagdel? Lige præcis. Og vil du være venlig at fjerne dig? Undskyld, men nu ligger landet altså sådan, at jeg sidder lidt fast. Så jeg skal lige forstå det korrekt. Jeg sidder fast oppe i bagdelen på en spændingscykel ved navn Torben Trist, og der er et talende spejl. Jeg vil tale af dig ligesom alle os andre her i rum. Men hvordan kunne det egentlig være, at du blev tyret herop? Ind i en omsager på Torben Trist? Jeg blev spillet volleyball med, og lige pludselig, jeg ved ikke hvordan, men så endte jeg bare op i bagdelen på den her spændingscykel. Hvorfor skal det lige være mig, der bliver ramt? Hvorfor kunne det ikke være en af de andre? Ja, det er da godt, som der har været uro her i dag. Men man kan jo sige, at sidste gang, der var så meget spænding i et rum, det var det ham der, Christian Guldén, han valgte af spændingscykel. Ja, en af de der tosseelever, der går her på Blokhilde. Ja, jeg beklager, at jeg havnede op i din bagdel, men det var ikke bevilligt. Det var ren og skær uheld, og det var typisk mit uheld. Jamen, jeg synes bare, det er utroligt. Det altid skal være mig, det går ud over. Det er selvfølgelig ikke din skyld. Volleyball, det siger jeg heller ikke, men det er simpelthen utroligt. Øv! Men på den anden side, så har jeg ikke så meget andet end triste dage, fordi der er kun én time om ugen, hvor der er spænding, og resten af dagene, der er bare nada. Der sker ikke en skid, du. Vi har kun brugt én sølv time om ugen, imens vi bliver tæsket rundt hver eneste dag, dag ud og dag ind, igen og igen. Jamen i det mindste, så oplever du da noget. Jeg står bare her. Min store drøm, det er at blive en rigtig cykel en dag. Altså, hver eneste gang, så bliver jeg høvlet afsted med. De høvler simpelthen de pedaler op og ned hele tiden, og hvad sker der? Der sker ikke en skid. Jeg har aldrig flyttet mig så meget som en meter. Men jeg fik egentlig ikke lige fat i dit navn. Hvad er det egentlig, du hedder, volleyball? Mit navn? Ja, jeg hedder Svend. Jamen, bortset fra at der sker så meget her, så følger man da lidt med i kærester bare her på skolen, fordi der kommer der tit sådan fra flokturtel du herop og sidder og kysser lidt. Ja, det er meget hyggeligt, synes jeg egentlig. Men ved du hvad? Jeg har egentlig taget tænkt over en ting. Hvorfor er det, I misunder hinanden så møg? Hvad mener du? Ja, hvad mener du egentlig taget med det? Jamen, jeg mener bare, at Twin, han føler, at han bliver brugt for møg, og Torben Trist, du føler, at du bliver brugt for lidt. Hvad med bare at nyde det liv, I har fået skænke, og så bare få det bedste ud af jeres hverdag, i stedet for at sidde der og være trist og sur, og jeg må være tøske for møg rundt, og jeg bliver brugt for lidt, og alt det noget pis og lort. Måske det, som svaret siger, er ikke helt tosset, Torben. Hvad synes du om det? Det kunne godt være, at han egentlig har lidt ret, fordi, ja. Jeg mener bare, jeg sidder altid her mega trist, og jeg synes aldrig, der sker en skid, men egentlig så sker der noget hver dag, og Jeg har det. Jeg hygger mig egentlig også rimelig meget hver dag, men jeg fokuserer bare på det negative, og det er jo egentlig monsterdumt. Ja, nu er jeg tænker over det. Jeg er altid sammen med de andre, bliver altid spillet med mine venner og ligger i samme kurv. Vi snakker hele tiden. Næste dag blev jeg hentet ned i hallen igen efter en hyggelig aften sammen med Tom Trist og spejlet. Aldrig i mit liv havde jeg troet, det skulle være sådan en god oplevelse at ende op i bagdelen på en spændingscykel. Af og til hilser jeg også på Torben og spejlet, når jeg flyver igennem luften. Jeg hilser på dem igennem vinduet til hallen, så man kan se modsat spejlet, hvis I vender jer rundt.